Praca skończona. Okrutnie się dziś zmęczyłem i zgłodniałem, Mateńko. Dałabyś coś na kolację, co? Oj, synku, wiem, że od rana do nocy pracujesz w pocie czoła, ale wczoraj zjedliśmy już ostatni kąsek kiełbasy. A i mąki w worku już nie ma. Nie wiem, co ci dać, mój miły. Matko, nie mogę dłużej patrzeć na nasze ubóstwo. Podjąłem pewną decyzję. Świat jest wielki i pełen cudów. Choć bardzo cię kocham, Mateńko, i wiem, że ciężko mi będzie bez ciebie, czas mi w drogę. Może daleko stąd czeka mnie szczęśliwszy los. Jestem pewien, że mi się powiedzie i wrócę do ciebie z pełną kiesą. Masz pewnie słuszność. Idź, synku. Idź i wracaj szybko. Jesteś silny i urodziwy. Zmyślny i bystry. Wierzę, że zdobędziesz sławę, bogactwo i szczęście. Mama. A na drogę weź tę ostatnią kromkę chleba i zagraj mi tylko jeszcze przed odejściem moją ulubioną melodię. Cóż to za piękne miasto przede mną? Choć i u nas w Siedmiogrodzie miasta niczego sobie, nigdy jednak me oczy nie widziały takich wspaniałości. O, wszędzie wysokie, strzeliste wieże, bogato zdobione domy, szerokie ulice, wszystko wprost kapie. Kapie złotem i przepychem. Ale ludzie jacyś dziwni, pogrążeni w niewypowiedzianym smutku, chyłkiem przemykają po ulicach. A, i czarne flagi widzę łopoczące na wietrze. Czy może umarł ktoś znaczny? Zagadnę strażnika strzegącego pałacu. Zapewne jest to siedziba królewska. Witaj, dzielny rycerzu. Witaj, chwacie. Widzę, żeś niebywale zdrożony. Co cię sprowadza do naszego grodu? Wyruszyłem w świat w poszukiwaniu lepszego losu i godziwego zajęcia. Może znalazłaby się dla mnie jakaś praca na królewskim dworze? Pracy u nas nie brakuje. Tak. Ale radzę ci. Ruszaj w dalszą drogę, jeśli ci życie miłe. Dlaczego? Nasz król jest wielce strapiony i rozdrażniony. Za najmniejsze przewinienie może cię spotkać surowa kara. A ja przecież nie mam na myśli nic złego. Posłuchaj, to ci powiem. Przed kilkoma dniami zniknęła bez śladu piękna królewna, ukochana córka władcy. Szukano jej wszędzie, ale bezskutecznie. Król ogłosił przeto powszechną żałobę. Ojej, to okropne, ale jednak podoba mi się to miasto. Mimo wszystko chcę tu zostać. Strażniku, wpuść mnie. Otwórz bramę miasta, rycerzu. Lubię stanowczych i odważnych ludzi, młodzieńcze. Wejdź więc i życzę ci szczęścia. A co to za cudowności? Nawet sobie nie wyobrażałem, że może istnieć tak fantastyczny ogród. Ile tu pięknych, nieznanych mi drzew. Wszystkie uginają się pod ciężarem dojrzałych owoców. Zjadłbym jeden, ale to przecież owoce królewskie. Jakie ogromne gazony, równiutko przestrzyżone, tkane bajecznie kolorowymi kwiatami. Wygląda to jak niekończący się kobierzec. A tu, co to za okazała budowla? To zapewne królewski pałac. Okna w pozłacanych ramach, schody ze srebra, jak błyszczą, a wieże pałacu wysadzane diamentami. Iskrzą się w słońcu wszystkimi barwami tęczy. No, co za przepych. Nie mam odwagi kroku zrobić dalej. Wyjmę fujarkę i zagram dla dodania sobie odwagi. Jak pięknie grasz. Ale powiedz, skąd się tu wziąłeś? Kto cię tu wpuścił? Narażasz się na gniew królewski. Nie dbam o to i nie boję się. Nie mam złych zamiarów. Szukam tylko pracy i mam nadzieję, że tu ją znajdę. Podoba mi się tu bardzo. A wpuścił mnie strażnik i wszedłem przez bramę, nie przez płot, jak złodziej. Nie bój się, dzielny młodzieńcze. Jestem nianią zaginionej królewny. Widzę, żeś odważny i szlachetny. Nie może być zły ten, kto gra tak pięknie jak ty. Szkoda, że królewna nie może usłyszeć twego grania. Tak bardzo lubiła tę melodię. Kochana moja gołąbeczka. Doprawdy? Każdego ranka śpiewała ją w pałacowym ogrodzie, a tak ślicznie, że ptaki nagle przestawały ćwierkać i słuchały jej cudnego głosu, zadziwione urodą królewny. Włosy miała jedwabiste, czarne jak heban, oczy błyszczały niby gwiazdeczki. Kształtne, karminowe usteczka zawsze przyjaźnie się uśmiechały. Och! Wczoraj nie wróciła już ze spaceru po ogrodzie. Czy aby dokładnie przeszukano ogród? No, nie tylko ogród, ale i pałac, całe miasto i okolice. Lecz nigdzie nie było królewny. Ojej, tak bardzo mi przykro. Gdybym mógł w czymś pomóc. Czuję, że jesteś dobrym chłopcem o szczerym sercu. Przekonam króla, aby zechciał przyjąć cię na służbę. Wiem, że zwolniło się akurat miejsce po królewskim ogrodniku, który dziś odszedł na zasłużoną emeryturę. Oj, dzięki ci, pani, dzięki. Bardzo odpowiada mi ta praca. Ja lubię drzewa, kwiaty i ptaki. Będę solidnie wypełniał swoje obowiązki w przepięknym królewskim ogrodzie. No, a ja z przyjemnością będę słuchać, jak grasz melodię, która przypomina mi moją drogą wychowanicę. Cóż to za radosny harmider w tym smutnym pałacu. Podstawię wiaderko. O, tak. I zajrzę przez okno do wnętrza pałacu. Cóż to za piękne zjawisko. Dziewczynka o hebanowych, jedwabistych włosach. Oczy błyszczą jak gwiazdeczki. To z pewnością zaginiona królewna. Zagram jej. Może wyjdzie do ogrodu. Jest! Jest! Jaka przepiękna. Jak miło jest na nią patrzeć. Ale czemu się nie uśmiechnie? Nie spojrzy w moją stronę, tylko dumnie spaceruje po ogrodzie. Gram przecież jej ulubioną melodię. I kocham ją. Widzę, żeś okrutnie markotny, Matiaszu. Królewna, choć piękna, jest jakaś obca, chłodna. Czy jest taka zawsze? Mnie też to dziwi. Królewna jest na pozór ta sama, a jednak jakby nie ona. Chodzi dumna jak paw, kapryśna, nadąsana. A przecież starałam się wychować ją, jak tylko potrafiłam najlepiej. Janiu, powiedz mi, co królewna mówiła o swoim dziwnym zniknięciu? Co się z nią działo? Tamtego fatalnego poranka królewna, spacerując po ogrodzie, znalazła się nagle na leśnej dróżce, która zaprowadziła ją do małej chatki w samym sercu ogromnego boru. Na noc przygarnęła ją dobrotliwa staruszka. Dobrotliwa staruszka? Kiedy nastał świt, królewna, pożegnawszy się ze staruszką, wyruszyła w drogę powrotną do pałacu. A, to wiedźma Bosi. Tak, to na pewno ona. Mama ostrzegała mnie przed nią. Mówiła, że jest pewna leśna dróżka obok potężnego pałacu, którą trzeba bezwzględnie mijać. Co mówisz, Matiaszu? Co słyszę? Wiedźma Bosi jest w stanie poradzić sobie z każdym. Słyszałem o tym jeszcze od swego dziadka. I sądzisz, że Bosi zaczarowała naszą królewnę? Jeszcze nie wiem, Janiu, jakie dokonały się czary, ale jestem pewien, że królewna nie jest prawdziwą królewną. O tym nie pomyślałam. Wiesz, chyba masz rację. Janiu, posłuchaj. Bądź dla niej miła, postępuj tak, jakbyś nic nie zauważyła. A ja zabawię się w detektywa i postaram się odnaleźć prawdziwą królewnę. Zaraz wyruszam w drogę. Ależ ten bór gęsty, ciemny i bezkresny. Idę, cały dzień już chyba, a końca nie widać. Głodny jestem i sił mi brak. O, cóż to za okropne ptaszyska, a i ślepia jakieś świecą się zewsząd w ciemności. Pewnie wilki. Czekajcie. Myślicie może, że się was boję? Jeszcze nie padłem. Zobaczymy, kto będzie górą. O, widać las rzednie i jakieś światełko jarzy się w ciemności. To nie wilcze ślepia chyba. Podejdę bliżej. Chatka jakaś drewniana. Wprawdzie dość ponuro i odpychająco wygląda, ale w okienku widać światełko. Zajrzę do środka. O! Tu jesteś! Mam cię, stara wiedźmo. O, jakaś ty brzydka. Już ja ci pokażę. Przeklęte psiczko! Ktoś obcy kręci się koło domu, a żaden z was nie zaszczeka! Czekajcie! A ja wam dam! Dobry wieczór, dzielny chłopcze. Jakie bogi sprowadzają cię tutaj do mnie, gdzie nawet ptaki nie dolatują. Dobry wieczór, dobra kobieto. Wyruszyłem w świat w poszukiwaniu pracy, ale zabłądziłem w tym wielkim lesie. Chciałbym zatrzymać się u ciebie na nocleg. Jutro wyruszę w dalszą drogę. Podobasz mi się. Możesz więc u mnie pozostać na służbie, ale jest to na niełatwe. Wejdźmy do środka. No, chętnie. Przez 3 dni będziesz musiał pilnować moich zwierząt. Jutro rano, gdy tylko wzejdzie słońce, trzeba wygnać konie na pastwisko. Jest je zresztą tylko 7. Ale jeśli zginie choćby jeden z nich, odpowiesz za to głową. Rozumiem. Gdy jednak szczęśliwie skończy się twoja służba, możesz zażądać w zamian, czego tylko zechcesz. Nie odmówię. Zgadzam się, gospodyni. Możesz poruszać się swobodnie po całym domu, również po podwórzu, ale jednego ci nie wolno, kochaneczku. W końcu ogrodu jest mała komórka. Do niej nie zbliżaj się pod żadnym pozorem, bo pożałujesz. Rozumiem. Poczekaj, ty stara wiedźmo. Jak tylko zaśniesz, od razu wymknę się z chaty i sprawdzę, co też kryć się może w owej tajemniczej komórce. Chrapnę teraz mocno. Wiedźma pewnie uwierzy, że śpię i uda się na spoczynek. Ach. się i od razu zasnął jak kamień. Głupiec nie wie, co go czeka. Na mnie już czas. Dobranoc, mój miły. Do dzieła, dzielny Matiaszu. O, biedny pieski. Nie zazdroszczę wam takiej gospodyni. Poprowadźcie mnie teraz do komórki. Boże, przecież to moja ulubiona melodia. To o niej mówiła niania, gdy z takim wzruszeniem wspominała swoją ukochaną wychowanicę. Ależ tak, tak, to musi być ona, to królewna. Widzę ją w zakratowanym okienku. Cóż za przecudna istota. Czyż można wyobrazić sobie piękniejsze zjawisko na świecie? Jakaś ty podobna do tej fałszywej królewny. Nie bój się. Nie bój się, ukochana królewno. Przybyłem tutaj, aby cię uwolnić. Łatwo cię rozpoznałem, ponieważ wiem, że śpiewasz melodię, którą ja gram na swojej fujarce. Rozpocząłem właśnie służbę u wiedźmy Bosi. W ciągu 3 dni muszę spełnić 3 zadania. Jeżeli mi się uda, mogę zażądać, czego tylko chcę. Och, mój dobry młodzieńcze. Sam nie wiesz, czego się podjąłeś. Starucha posiada taką siłę, że jest w stanie pokonać nie tylko ciebie, ale wszystkie złe moce świata. Nie martw się, piękna królewno. Dam sobie radę. Powiedz mi tylko, jakim sposobem tu się znalazłaś i kto pod twoją postacią wkradł się do pałacu? Było to tak. Jak co dzień spacerowałam po parku. Aha. Wbrew zakazowi, ze zwykłej ciekawości wyszłam z pałacu i ni stąd, ni zowąd znalazłam się na leśnej dróżce. I nagle wszystko wydało mi się nieznajome. Zrozumiałam, że zabłądziłam w tym ogromnym lesie. Raptem, jak jakie zjawy, wyłoniły się z leśnych krzaków 2 postacie. Stara kobieta i młoda dziewczyna. Dopiero potem okazało się, że to wiedźma Bosi i jej córka. Królewska córeczka! Do tej pory byłaś przez wszystkich ubóstwiana, a cały dwór zachwycony był twoją radą. A teraz mam cię w swoich rękach i na Belzebuba. Nie umkniesz mi już nigdy. A pomaleńku zwiędnie twoja uroda. Kto inny zajmie twoje miejsce? Łapią cię równo i szybko na miotłach na ognistą polanę. Teraz czarodziejskie zaklęcie. Egesz, megesz, matrabum, pomóż czarcie, bośtykum. Chcę, by moja córuchna miała urodę królewny. Co tylko zechcę, zrobić mogę. Wszyscy się zgodzić muszą z tym. A kto mi nagle wejdzie w drogę, policzyć może swoje dni. Egesz, megesz, matrabum, czarcie, chodź, tyś mój kum. Skrzypłód, żabi skrzek, waży się już diabli lek. Piękną królewnę w żabę zmienię, może ją kiedyś bociar zje. Albo jak spełniam swe marzenie, z komórki niechaj przyjrzy się. Szmedesz, szmedesz, matra, mu. Czarcie, chodź, tyś mój bum. Skrzypułt, żabi skrzek, waży się już diabli lek. Wspaniałe dzieło czarów. Nikt tego lepiej zrobić nie umie, niż ja i ty, Belzebubie, mój kumie. Jak jutro znajdziesz się w pałacu, Curuchno, nikt nie będzie w stanie poznać, że nie jesteś prawdziwą królewną. Teraz ciebie będą kochać, o ciebie się będą troszczyć dla ciebie, będą szukać męża, zapewne jakiegoś urodziwego, bogatego królewicza. Idź teraz spać, a jutro drogę do pałacu. To okropne. A ciebie zamknęła tu, w komórce? Tak. I wiem jeszcze, że na służbie u czarownicy byli przed tobą inni chłopcy. I tylko Bóg raczy wiedzieć, co się z nimi stało. Jutro masz zapewne wyprowadzić na pastwisko stado koni, prawda? Tak. Posłuchaj więc mnie, dobry, dzielny, kochany chłopcze. Pomogę ci, bo wiem, że chcesz mnie uwolnić. Siedząc tu zamknięta, miałam możliwość obserwować przez okno, co knuje ta wstrętna jędza. Tu blisko komórki jest mała obórka, w której starucha trzyma najrozmaitsze rzeczy, a wśród nich starą połataną bluzkę. Strzeże jej jak oka w głowie. Kiedy chłopcy wyganiali bydło na pastwisko, wiedźma Bosi wyciągała z obórki tę bluzkę, strzepywała ją i wypowiadała zaklęcie. Bluzko, bluzko, stara bluzko, spraw by znarowione moje konie się rozbiegły każdy w inną stronę. A to zdradziecka jędza. A w dodatku na drogę dawała każdemu chłopcu chleb nasączony jakimś tajemniczym płynem. Gdy chłopiec zjadł kromkę takiego chleba, zapadał w głęboki sen. Oni wygłodzeni szybko zjadali chleb darowany im przez czarownicę. Potem zasypiali. A gdy się budzili, koni już nie było. Znikały jak kamfora. Wracali do zagrody przebiegłej staruchy smutni i przygnębieni, ale złośliwa i bezwzględna wiedźma żadnemu z nich nie okazywała litości. Pamiętaj więc, że cokolwiek da ci do jedzenia wiedźma Bosi, choćbyś był nie wiem jak głodny, wyrzuć lub ukryj. Tu idzie o twoje życie. A przykro by mi było, gdybyś zginął. Nie obawiaj się, królewno. Od dziecka przywykłem do głodu i chłodu. Mogę z łatwością wstrzymać się od jedzenia nawet przez 3 dni. Zasnąć nie zasnę, ale boję się o to, jak utrzymam w ryzach stado koni. Wiem, że masz fujarkę, z której potrafisz wydobywać przecudne dźwięki. Uważaj, żeby nie przegapić chwili, kiedy starucha swymi czarami zacznie rozpędzać koniki. Kiedy to nastąpi, zagraj natychmiast naszą ulubioną melodię. A zobaczysz, co się stanie. A teraz wracaj już, aby wiedźma nie spostrzegła, że cię nie ma w izbie. Śpij spokojnie. Jestem najlepszej myśli. Idę i będę śnił o tobie. Do zobaczenia, mój drogi. Słońce wschodzi, pośpiesz się, no nie marudź. A tu masz na drogę trochę chleba. Do wieczora daleko na pewno zgłodniejesz. Jedz na zdrowie, kiedy przyjdzie ci tylko na to ochota. A wracaj wieczorem z wszystkimi końmi. Do zobaczenia. No, no paście się, koniki. Chętnie ja bym coś przekąsił. Szkoda, że nie mogę zjeść z wami trawki. A wspaniały chlebek cioci Bosi włożę tu w krzaki. O! Widać, droga staruszka wypowiedziała już zaklęcie i koniki rozbiegły się, każdy w inną stronę. Spróbuję zagrać na fujarce, jak radziła mi ukochana moja królewna. Jesteście, koniki, jakie grzeczne, jak pięknie tańczycie. No, dosyć już. Wieczór się zbliża, zbierajcie się więc do powrotu na ognistą polanę. Ciekawe, co też wiedźma powie, kiedy zobaczy, gdy się dowie, że siedem koni wraca cało, że się ich spłoszyć nie udało. Nie jest tak łatwo zwieść Matiasza, nic mnie od celu nie odstrasza. Jeszcze wypełnię dwa zadania i wiedźma będzie pokonana. O, już i zagroda. Jesteśmy, ciociu. Koniki w komplecie, zgodnie z umową, doprowadziłem wszystkie do domu całe i zdrowe. Tak więc zostały jeszcze dwie próby. Jestem gotów je podjąć choćby zaraz. Czekaj, już ja ci jutro pokażę, kto silniejszy. Na zawsze odechce ci się grać na tej twojej przeklętej fujarce. A więc połóż się teraz i odpocznij. Czeka cię jutro jeszcze trudniejszy dzień. Musisz upilnować 12 niesfornych wołów. Zaśnij więc spokojnie. A skoro świt, cię obudzę. Droga królewno. Ach, to ty, mój drogi. Tak. Jak się cieszę, że znów tu jesteś. Podobnie jak wczorajszej nocy, udałem, że śpię i wymknąłem się z izby. Wszystko widziałam w zaczarowanym lustrze, które znalazłam w zapomnianej przez wiedźmę skrzyni. Świetnie sobie poradziłeś z końmi. Ale jutro też bardzo na siebie uważaj. Nic nie jedz, nic nie pij. Jeśli zachowasz się tak jak dziś, zwyciężysz. Już późno. 12 wołów czeka. A żebyś nie był głodny, przygotowałam dla ciebie smaczny kołacz. Upiekłam go skoro świt. A ponieważ wczoraj tak pięknie się spisałeś, dałam ci za to świeżutkiego mleczka na drogę. Proszę. Ciekawe, co też wiedźma powie, kiedy zobaczy, gdy się dowie, że stado wołów wraca całe, że i tym razem też wygrałem. Matiasz, oszukać ci się nie da, jutro na ciebie przyjdzie bieda. Już tylko jedno mam zadanie i czarownicy moc ustanie. Dobry wieczór, droga staruszko. Jak widzisz, zgodnie z umową, wszystkie woły są całe i zdrowe. Zuch z ciebie. Znów doprowadziłeś całe stado do domu. Odpocznij więc sobie. bo jutro czeka ci najtrudniejszy dzień. Musisz upilnować 24 zające. Jeśli sprostasz temu zadaniu, będziesz mógł żądać, czego tylko zechcesz. A jeśli ci się nie powiedzie, zginiesz marnie. Dobrze, staruszko. Ja dotrzymuję danego słowa, ty pamiętaj o swoim. Idę już spać. Śpi. Chłopcze! Drogi! Chłopcze! Wstań, coś ci dam. Widzisz te złote dukaty? Śpi jak zabity. Dobrze, więc teraz pomówię z tobą, stara bluzko. Ty przeklęta, ty. Jutro sama sprawdzę, co jest przyczyną moich niepowodzeń. Jak ten niesforny chłopak mógł mnie oszukać? Tym razem go przechytrzę. Zobaczymy, kto wtedy zatańczy. Jeśli w tym wszystkim jest choć odrobina twojej winy, ty podła bluzko, przysięgam, wyrzucę cię na śmietnik. A teraz masz do obórki, bo i mnie należy się odpoczynek. Przyszedłeś wreszcie, a już się o ciebie martwiłam. Przyszedłem jak mogłem najszybciej. Pozostał tylko jeden dzień i jedno zadanie do wykonania. Wkrótce cię uwolnię, tak jak obiecałem. Jutrzejsze twoje zadanie, mój kochany, jest najtrudniejsze. Masz wygnać na pastwisko 24 zające, lecz jednym z nich będzie sama czarownica Bosi. Przyjmie ona jutro postać zająca. A więc to taki planujesz fortel, wiedźmo. Poczekaj, przyrżnę ja ci tak batem, że już nigdy nie będziesz miała ochoty zmieniać skóry. Nie pomoże tu ani bat, ani fujarka. 23 zające zatańczą tak, jak im zagrasz. Aha. Ale jeden będzie uciekał co sił w nogach. Piękna moja królewno, śpi spokojnie. Nie bój się o mnie. Przysięgałem twojej wiernej niani, że cię oswobodzę i dotrzymam słowa. A teraz żegnaj i życzę ci dobrej nocy. Dobranoc, mój drogi. Dzielny młodzieńcze. No, pieski moje, chodźcie tu, chodźcie. Macie zadanie do spełnienia. Jutro pójdziecie razem ze mną na pastwisko i kiedy wiedźma Bosi w skórze zająca rzuci się do ucieczki, osaczycie ją tak, aby nie mogła się ruszyć z miejsca. Głodne. Nie mogą się doczekać świeżej trawy na śniadanie. A dla ciebie upiekłam rumiane rogaliki, a pewno będą ci smakowały. Oj, dziękuję, staruszko, że tak dbasz o mnie. Jestem ci bardzo wdzięczny. A, byłbym zapomniał. Mam do ciebie jedną prośbę. Pozwól, że zabiorę ze sobą twoje psy. Psy? A po co? A na pastwisku powoli mija czas. Gdy patrzę na zabawę psów, nie czuję się samotny. Jeżeli ci tak na tym zależy, tak, to tak. Niech tak będzie. Możesz zabrać ze sobą te przebrzydłe kudle. Uważaj tylko, żeby cię nie pogryzły. A zatem do zobaczenia. Paście się, zajączki, paście. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Ciekawy, który to z was jest wiedźmą Bosi? Może ty? A może ty? Nie, ty nie. Masz za dobre, łagodne oczy. Ale ten z podkurczonym ogonem wydaje mi się podejrzany. Ledwie skubię trawkę i nie spuszcza mnie z oka. O, teraz stanął słupka i natrętnie mi się przygląda. To z pewnością Bosi. Udam, że jem rogaliki. Oho, mój zajączek bosy wystraszył całe stado. Gdzie moja fujarka? Jest! Już jesteście, już pięknie tańczycie. Chłopcze, mnie każ tańczyć. Spróbuj. Pieski, weźcie się do roboty, złapcie zajączka i przyprowadźcie do mnie. Mam cię, wiedźmo. A teraz spętam ci nóżki. O tak, leż tu spokojnie. Włożę cię do torby. Idziemy, pieski. Zajączku, cicho siedź. Wielkie zwycięstwo wszystkim głoszę. Tu w worku proszę, wiedźmę noszę. Mógłbym ją teraz w ogień wrzucić, lecz czarownicę muszę zmusić, aby spełniła przyrzeczenie i później, aby mógł zdarzenie zakończyć tak, jak pragną dzieci. Jeszcze krok jeden, drugi, trzeci. No, jesteśmy na miejscu. Hop, hop! Staruszko, gdzie jesteś? Pokaż się, proszę. Przyprowadziłem zające do domu. Ale nie odzywasz się, staruszko! Hop, hop! Ach, prawda, przecież 24 zając jest w torbie. Chodź tu, wyłaź. No patrzcie, zajączki. Odwrócę się na chwilę. Co widzę, jesteś, staruszko. A przed chwilą ciebie nie było. Jestem, ale nogi i ręce chyba bardzo mnie bolą. Bolą, ojej, a cóż to się stało? Gdzież to byłaś? Nie czekałaś na nas jak co dzień na progu domu? Widzisz, znów doprowadziłem stado w komplecie. Nie mogłam na was czekać przy bramie, bo nie najlepiej się dzisiaj czuję, ale bardzo się cieszę, że wróciłeś cały i zdrowy, że nie pogubiłeś zajęce. Jeżeli tak się radujesz z mojego powodzenia, to proszę dopełnij naszej umowy. Teraz pora na ciebie. Ja dotrzymałem słowa. Mów, czego żądasz? Moje życzenie jest skromne. Daj mi za moją służbę 3 sakwy złota i na dodatek swoją starą bluzkę, którą trzymasz w spiżarni. Wszak nie jest ci już potrzebna. Bluzkę? Jak to bluzkę? Moją starą bluzkę? Po co ci ona? A, taki mam kaprys. Może w niej będę chodził? Nie zwlekaj i prędko spełnij warunek umowy. Ach, masz. Tak miałam ją wyrzucić zresztą. I tak nie wiesz, jak się nią posługiwać. A jeszcze złoto. Masz swoje złoto. Udłaś się, nie. A teraz spójrz, wiedźmo, po co mi twoja bluzka. Bluzko, bluzko, stara bluzko, spełnij me pragnienie. Niech królewna tu się zjawi. Takie mam życzenie. Czekajcie, czekajcie, bo wam jeszcze pokażę. Bluzko, bluzko, stara bluzko, niechaj koło chaty stanie wmig na me rozkazy rączy koń skrzydlaty. Nie szczędź, dzielny nasz rumaku, sił swych oraz męstwa. Nieś królewnę przez obłoki wprost do jej królestwa. Łap, królewno, starą bluzkę, jeszcze nam się przyda. Ja biorę złoto i w górę! Leć, nasz Pegazie, szybciej niźli wiatr. Spójrz, kochana królewno. A cóż to za dziwny pojazd szybuje w powietrzu? To wiedźma Bosi na miotle usiłuje nas dogonić. Jedyna moja królewno, chwyć bluzkę, strzepnij ją 3 razy i rozkaż, aby za nami powstała gęsta mgła. Bluzko, bluzko, stara bluzko, niechaj lodzi. noc nasz trwa, a za koniem niech zostaje lepka, gęsta mgła. Doskonale, królewno. Mgła zrobiła się tak gęsta, że wiedźma nie będzie widziała dalej niż na odległość swego haczykowatego nosa. Zdaje mi się, że we mgle wydarzyła się jakaś katastrofa lotnicza. Spójrz, Matiaszu, miotła samotnie leci w ślad za nami. Ojej, wiatr wyrwał mi z rąk starą bluzkę. Co teraz będzie? Nie martw się, moja droga. Wiedźma Bosi pokonana. Nic złego nam już teraz nie grozi. Pod nami pałac moich drogich rodziców. Lądujemy! Dziękujemy ci, wspaniały rumaku. Możesz odlecieć już do swej stajni. A ty, ukryj się w ogrodzie. Zaraz po ciebie przyjdę. Szybciej schowaj się, bo ktoś się zbliża. Matiaszu, jakże się cieszę, że wróciłeś. A gdzie moja ukochana wychowanica, którą obiecałeś odnaleźć? Jest tu, ukryta w pałacowym ogrodzie. Nie możemy jej pokazać ojcu i matce, dopóki nie dowiedzą się, kim jest w rzeczywistości fałszywa królewna. Tak, tak, masz słuszność. Mogliby nie uwierzyć, że przywiozłeś im prawdziwą córkę. Co za tym należy robić? Idź, droga Janiu, i jak najszybciej wystaraj się o stroje grajków wędrownych dla królewny i dla mnie. Przynieś je nam do ogrodu. Dobrze, dobrze, Matiaszu, już pędzę. Królewno, cóż to za wspaniałe uroczystości odbywają się dzisiaj w pałacu. Wszystkie komnaty rozjarzone światłem, słychać piękną muzykę. To gra dworska kapela. Aha. Dzisiaj wszyscy obchodzą kolejne urodziny ojca. Twój tata nie spodziewa się, jaki cudowny prezent godny królewskiego tronu w tym dniu otrzyma. Och, spójrz, Matiaszu. Oto i on, mój kochany babcio. Siedzi na tronie w samym końcu sali. A obok niego moja jedyna mateńka. A po drugiej stronie tronu twoje miejsce zajmuje pysznie wystrojona i nadęta córka czarownicy. Jak kapryśnie wykrzywiła twarz. To śmieszne. Podejdźmy bliżej do tronu. Chodź. Wasza wysokość. Przewędrowałem wielkie i małe, bliskie i dalekie kraje. Bardzo się utrudziłem, zanim dotarłem do twego królestwa. Pozwól, że zagram na mojej fujarce. Chciałbym w ten sposób złożyć hołd tobie, królowej i waszej córce. Pozwalam. To przecież piosenka mojej córki. Właśnie, właśnie. Dlaczego już nie śpiewasz jej, córuchno? No i czemuż teraz krzywisz się z niesmakiem, tak? Proszę cię, najjaśniejsza królewno, zaśpiewaj tę melodię razem ze mną. Po całej krainie niesie wieść, że pięknie śpiewasz. Nie odmów mi tej łaski w tak uroczystym dniu. Jestem pewien, że sprawisz tym wielką radość dostojnemu królowi. Nie, jak? Zaśpiewaj, zaśpiewaj. Zaśpiewaj, królowi. Bardzo proszę, dziękuję. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Najjaśniejszy panie. Najjaśniejszy panie. Znam dziewczynę, której głos sprawić może waszej wysokości prawdziwą przyjemność i radość. Oto ona. Kto wie? Zaśpiewaj, a ja ci zagram do wtórki. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Poznaję ciebie, moja najdroższa córuchno. Pójdź w moje ramiona. Jedyna ty, moja ptaszynko, ucałuj swoją starą matkę. Tatusia też. Niech całuje. Się cieszę. A gdzie fałszywa królewna? Łapcie ją, nie dajcie jej uciec. Do lochu z nią, do lochu, do lochu. Widzę, że rad jesteś z mojego powrotu, drogi ojcze. Musisz jednak pamiętać, że jestem tu tylko dzięki mądrości tego oto dzielnego młodzieńca, który zwyciężył okrutną wiedźmę Bosi, uwolnił mnie i przywiódł z powrotem do domu. Rzeczywiście, masz rację, bardzo mi się podoba. Należy mu się królewska nagroda. Należy. I pamiętaj, ojcze, że nie jest obojętny mojemu sercu. Kochasz go pewnie, potfruwajko, co? Prócz was, rodzice i niani, nikt nie jest mi bliższy na świecie. A to ci historia. No, a co ty na to, Zuchu, jak ci na imię? Matiasz jestem. Kocham ją, królu, od pierwszego wejrzenia. I pewnie prosisz o jej rękę. Niczego bardziej nie pragnę, królu mój i pani. No mów do mnie, teściu. Niech żyją król i królowa. Niech żyją młodzi. I niech żyje przez długie, długie jeszcze lata moja ukochana matka, którą zapraszam na nasze wesele. Mów do mnie, teściu.